4 uur. Susanne Bosman. Goedemiddag. Doorrijden na een ongeval, dat vinden we allemaal heftig. En nadan. Maar dagelijks rijden honderden mensen door als ze bijvoorbeeld met hun auto tegen een geparkeerde auto gebotst zijn. Goed om te weten dat je anderen daarmee met een hoop gedoe opzadelt. Dat onze verzekeringspremies daardoor omhoog gaan. En bovendien, het is strafbaar. Straks in één vandaag. Nu het NOS Journaal. Jan van de Putten. Beginnen in Den Haag. De Tweede Kamer heeft zojuist gestemd over de wet dieren, die de leefomstandigheden van dieren in de bio-industrie en de veehouderij moet verbeteren. Nou, vertel maar, politiek verslaggever Lars Geerts, wat is de uitslag? Nou, de uitslag is dat de Tweede Kamer in ruime meerderheid heeft ingestemd met een nota die eigenlijk een eerdere verandering van de wet weer ongedaan maakt. 2 jaar geleden werd er op initiatief van de Partij voor de Dieren een amendement, een wetswijziging aangenomen, waarin werd duidelijk gemaakt dat dieren ten alle tijden onder leefbare omstandigheden gehouden zouden moeten worden en dat onnodig leed niet mag. Bijvoorbeeld het afknippen van staarten, bijvoorbeeld, of het afzagen van koeienhoorns. De Kamer, geschrokken van zijn eigen voortvarendheid, is al 2 jaar bezig om te kijken of ze die wetswijziging kunnen afzwakken. En vandaag kwam een nota, een nieuwe wetswijziging, in stemming. En inderdaad, een ruime meerderheid heeft gekozen voor die afzwakking, tot grote teleurstelling van de indiener van de eerste wet, de Partij voor de Dieren, Esther Ouwehand. De enigen die hier iets aan hebben, zijn politici die de dieren keihard hebben laten vallen, maar die zichzelf wel als diervriendelijk willen blijven verkopen. Daar werkt de Partij voor de Dieren niet aan mee en dus waren we tegen. We laten het hier niet bij zitten. We gaan ons amendement omzetten in een initiatiefwetsvoorstel om alsnog een einde te maken aan die hartverscheurende bio-industrie. Dank u wel. Dank u wel. Een duidelijk geëmotioneerde Esther Ouwehand, die iets wat de Partij voor de Dieren 2 jaar geleden dacht binnen te hebben, nu alweer door de vingers ziet glippen, omdat de Kamer heeft ingestemd met een afgezwakte versie van haar eerdere wet. En wat die wet nu inhoudt, is dat er wel degelijk gewerkt gaan worden aan meer diervriendelijke veehouderij. Alleen, dat zal gebeuren op basis van vrijwillige afspraken en over een vrij lang tijdspad, terwijl de wet die hiervoor nog gold vanaf 1 juli al zou bepalen dat geen enkel dier meer gehouden zou mogen worden onder dieronvriendelijke omstandigheden. Dus teleurstelling bij de Partij voor de Dieren. Zojuist in de Tweede Kamer overgestemd over die wet dieren. Dankjewel, politiek verslaggever Lars Geerts. Voor zijn rol bij de dood van de 17-jarige Orlando Boldewijn is een man uit Den Haag veroordeeld tot een fors lagere straf dan was geëist door het Openbaar Ministerie. Het gerechtshof veroordeelde de verdachte tot 10 weken cel en de eis was 3,5 jaar. De 17-jarige Orlando verdronk 6 jaar geleden bij een ponton waar de verdachte woonde. De twee hadden een betaalde seksafspraak. Het OM vond de verdachte schuldig aan mishandeling met de dood tot gevolg. Maar het hof veroordeelde hem alleen voor het niet inschakelen van de hulpdiensten. De Franse politie is bezig met een grote drugsactie in de buurten van Marseille. President Macron en een aantal ministers zijn in de stad om de actie te volgen. Er worden drugs en wapens in beslag genomen. Een onbekend aantal mensen is opgepakt. Een Britse rechter heeft een man veroordeeld tot 1 jaar cel omdat hij ongevraagd naaktfoto's van zichzelf stuurde naar een meisje van 15 en naar een vrouw. Het is de eerste Brit die is veroordeeld sinds het sturen van bijvoorbeeld dickpics, cyberflashing heet dat in Engeland, vorig jaar illegaal werd. De rechtbank in Utrecht heeft een vrouw veroordeeld voor kindermishandeling door zogeheten falsificatie. Dat is het veroorzaken of erger maken van ziekte bij haar kind. Volgens de rechter kreeg haar pasgeboren dochtertje vergiftigde moedermelk toegediend. De vrouw moet 11 jaar de cel in. Al meer dan een etmaal is het Israëlische leger aanwezig in het Al-Shifa ziekenhuis in het noorden van de Gazastrook. Israël zegt dat er inmiddels 50 Hamas-strijders zijn gedood bij gevechten op het terrein van dat ziekenhuis. Buitenlandredacteur Kaya Bauma, is dat dodental ook door Hamas bevestigd? Hamas heeft dat exacte getal niet bevestigd, maar zij zeggen wel dat er inderdaad doden zijn gevallen. Ze noemen geen specifieke aantallen, ze hebben het wel over tientallen. En ze zeggen dat daarbij ook burgerslachtoffers zijn omgekomen. Dat er mensen in het ziekenhuis vastzitten met wie ze geen contact hebben. Dus dat het nog volledig onduidelijk is wat de situatie precies is. Wat wil Israël met die inval in dat ziekenhuis in Noord-Gaza nou bereiken? Het is allemaal onderdeel van het hele plan van we gaan Hamas volledig vernietigen. En het leger zegt nu dat ze de laatste weken tekenen kregen dat Hamas weer naar het noorden zou zijn gegaan. Eerder zei Israël dat Hamas daar volledig uitgeschakeld was en dat er nog maar een aantal bataljons over waren en dat die allemaal in Rafah zaten. Dus het is wel opvallend dat dus ergens in de tussentijd is Hamas of teruggetrokken of was daar eigenlijk nog steeds actief. En dat het Israëlische leger nu dus toch zo'n grote operatie weer bij Shifa moet uitvoeren. Dat hebben ze 4 maanden geleden ook gedaan. En de Israëlische krant Haaretz zegt daarover dat betekent eigenlijk dat Hamas zich nog lang niet zal overgeven. Hoe is het daar verder voor de mensen die daar in dat ziekenhuis waren? Voor patiënten, ook voor vluchtelingen. Is iedereen daar nog? Niet iedereen is daar nog. Israël heeft opgeroepen om te evacueren. Ze zeggen ook dat voor de patiënten die niet weg kunnen, dat die geen gevaar lopen, dat die kunnen blijven. En dat ze andere burgers gaan proberen uit het ziekenhuis te begeleiden. Maar er zijn ook heel veel mensen die gewoon daar in het gebied zaten. Dus daar woonden of daar bivakkeerden. En daar zaten ook gewoon ouderen tussen en zieken tussen. En je kan niet zomaar meer de auto pakken. Het is eigenlijk de enige manier om te evacueren is lopend. Dus je ziet dat voor sommige mensen dat geen optie is. Dus de onrust daar, de onzekerheid gaat daar nog even door? Ja, de verwachting is dat deze operatie een aantal dagen zal duren. Kaya Bouwman van de Buitenlandredactie. Dan zijn we toe aan het weer. Wat zon, vooral in het zuiden. In het noordwesten is af en toe wat regen en het is 11 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag zonnig. En morgen wordt het tussen de 15 en 18 graden. Dankjewel Jan. Helene Geest past vanmiddag op de files. Dag Helene. Goedemiddag. Ja, er staat alweer 180 kilometer file. Het meeste daarvan staat in Zuid-Holland. Onder andere veel vertraging op de A13 Rotterdam-Den Haag tussen Rotterdam-Overschie en Delft. Het oponthoud is daar een kwartier, want er staat een auto in brand. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos alweer 20 minuten extra reistijd. Op de A50 Apeldoorn-Arnhem bij knooppunt Waterberg is het oponthoud een kwartier door een auto met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. En dat geldt ook voor de A58 Vlissingenbergen op Zoom. Ook een auto met pech daar bij Rilland en dat kost je een kwartier. Ster. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Spanje weg van de massa. Ontdek zelf de prachtige verborgen strandjes van Mallorca op elizawashere.nl. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 8200 jongeren met hun eerste baan. 153 starters beginnen aan hun eerste koopwoning. En 129 mensen beginnen met hun leven na de scheiding. Tegen iedereen die vandaag iets begint, zeggen wij veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Met een nieuwe caravan of camper van Buursner op vakantie in de bergen? Naar zee? Of citytrip? Bezoek uw caravan of camperdealer in de buurt en laat u persoonlijk informeren. Kijk op buursner.nl voor de dichtstbijzijnde dealer. Buursner, met UE. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in één dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Kom van 22 tot 30 maart naar de actiedagen van Buursner voor de beste deals. Kijk op buursner.nl met UE. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Hey, heb jij het al gehoord? Vitepro is vernieuwd. De unieke formule bevat nu ook zink. En daarmee help je je weerstand een handje. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl. Kom proef zitten in Op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarden.nl. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Oei, die kleine ruitschade is nu een barst. Ruitschade? Autotaalglas.nl. Bel ons op 0800 0828. Opgelost. Autotaalglas. Boek met Holland-Amerika-lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? NPO Radio 1. AfroTros. Voorlopig is het voor westerse leiders vloeken in de kerk om te opperen dat er vredesonderhandelingen zouden moeten komen tussen Rusland en Oekraïne. Daarmee zou je Poetin belonen voor zijn agressie. Maar er vallen intussen elke dag doden en er is geen zicht op een einde aan de oorlog. Feit of fictie over vaccinaties? Ja, hier gaat het natuurlijk over wel of geen verplichte vaccinatie bij de kinderopvang. In Marokko is dat niet aan de hand, want daar zou maar liefst 99% van de bevolking gevaccineerd zijn, werd tenminste vanmorgen hier op zender gezegd. Maar klopt dat wel? Nou, we zijn benieuwd. Nu eerst doorrijden als je een deukje in iemands auto rijdt. Dat is strafbaar. Suzanne Bosman. Eén vandaag. In Nederland rijden dagelijks gemiddeld 208 mensen door na een verkeersongeval. Dat zijn er 8 per uur. Lammert, hoe zit dat dan? Ja, het gaat dan om botsingen of ongelukken waarbij bestuurders doorrijden nadat ze iemand anders of een andere auto hebben aangereden. Dat kan dus het veroorzaken van letsel aan een persoon zijn tot aan een kras op de deur of bumper van een andere auto. In totaal is vorig jaar bijna 74.000 keer een proces-verbaal opgemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van politiecijfers en data van het Waarborgfonds. En ja, voorbeelden hoor je overal in je omgeving, ook bij ons, onze collega Floris bijvoorbeeld. Hij vertelt wat hem gebeurde en wat voor een administratief gedoe dat gaf. Toen ik vorige maand mijn kinderen aan het ophalen was bij de crash en de deur van de auto iets op een kier stond, reed voorbijrijdende auto tegen dat portier aan. De bestuurder twijfelde nog even, maar gaf toen gas en reed weg. De spiegel van de auto lag notabene op de grond. Moest heel veel papierwerk daarna invullen. Het schadeherstelbedrijf wees mij op het Waarborgfonds, maar daar moet je een getuigenverklaring voor hebben. Moet je op zoek naar camerabeelden. En heel veel gedoe. Ik moest er een dag vrij voor nemen. Dan heb je ook nog een eigen risico van zo'n 200 euro. Dus je bent er gewoon heel erg lang mee bezig om maar iets terug te zien. En ik ben gewoon weer AV-verzekerd. Dus dan heb je eigenlijk dan ergens recht op. We praten verder met Matthijs Dieke, verkeerspsycholoog. Goedemiddag, meneer Dieke. Goedemiddag. We horen Floris hier het verhaal vertellen. Dit gebeurt dus meer dan 200 keer op een dag. Bestuurders die doorrijden na een ongeval, een ongeluk, een botsing. Zijn dat dan allemaal slechte mensen? Je zou haast verwachten, hè. Met zoveel mensen kan dat eigenlijk niet. Kijk, het is gedrag wat we allemaal afkeuren. Maar toch ook wel een klein beetje geneigd zijn om dat zelf ook wel te doen. Dus het komt eigenlijk wel vaker voor dan je zou denken. Nou, ook bij mensen waarvan je het niet verwacht. Ja. Ik denk dat het bij iedereen in zijn vriendengroep wel voorkomt. Ja, als je er inderdaad, hè, we zijn het ook, we kijken even om ons heen en de verhalen komen naar je toe van alle kanten. En dan gaat het dus over verkeersongelukken tot van klein tot groot, hè? Ja, dat klopt. Het aantal verkeersongevallen waar mensen doorrijden met ernstig letsel, dat is wel redelijk beperkt. Dat is lager dan 2%. Dat is nog heel veel, hè. Maar het gaat natuurlijk vooral om blikschade, schade bij parkeren, botsingen met verkeersborden en dat soort dingen. Ja. Nou hoef je dus niet per se heel slecht te zijn als je dit doet. Je zegt van ja, het komt overal voor. Maar hebt u dat een beetje uit kunnen vogelen waarom mensen doorrijden als zoiets gebeurt, een ongelukje, een botsing? Ja, wat we weten, hè, als je bij zo'n ongeval betrokken bent, dan heb je een hele primaire reactie. Dus het is een deel van onze hersenen wat als eerste reageert op hele meteen dreigende gebeurtenissen. En je wil vluchten, je wil weg uit de situatie. Dat overkomt eigenlijk iedereen. En daarna heb je een deel in de hersenen wat eigenlijk de ratio en het geweten van mensen in, wat het dan zou moeten overnemen. En dat lukt dan ook. Soms blijven dan mensen. Maar ja, soms is de ratio ook wel nog steeds wegwezen hier. Want ik ben niet goed verzekerd, ik wil geen gedoe. Het is allemaal ongemakkelijk. Als niemand mij gezien heeft, probeer ik er mooi tussenuit te knijpen. Ja, want je bent toch verplicht WA-verzekerd, zou je zeggen, voor juist dit soort schades, toch? Of valt niet alles onder zo'n dekking? Ik denk dat niet alles daaronder valt. Hè. Dus in ieder geval dingen die jouw eigen schuld zijn. Dus wat jou overkomt, daar ben je voor verzekerd. Maar dingen die jij doet, dat is altijd wat moeilijker. En er zijn best veel mensen die alsnog onverzekerd rondrijden. Maar je wordt dus eigenlijk gestraft als je eerlijk toegeeft, ik heb dit gedaan. Nee, dat word je niet voor gestraft. Want op het moment dat je dat eerlijk aangeeft, kan je het gewoon goed afhandelen. Ik zou het niet als een straf willen laten meetellen. Mensen zijn wel bang van, oh, dan gaat mijn eigen risico omhoog. En dat soort dingen, dat krijg je er dan wel van natuurlijk. En ze zijn bang voor repercussies. Nou, 74.000 keer vorig jaar, Lammert. Maar er is sprake van een kleine daling als je het vergelijkt met 2022. Hoe zit dat? Ja, want in 2022 steeg het aantal aangiftes van doorrijden na een ongeluk met 8%. In 2023 was juist sprake van een daling van 6%. Dat zien we terug in onderzoek van Independer op basis van die politiecijfers. Menno Dijks is expert autoverzekeringen bij Independer. En we vroegen hem hoe hij die daling verklaart. Het zou zomaar kunnen zijn, wat ook Gerard Tertole aangeeft, verkeerspsycholoog, dat er natuurlijk steeds meer zicht is op mensen, hè, door verschillende camera's en deurbellen. Waardoor wanneer je ergens bij een druk winkelgebied of iets dergelijks door probeert te rijden en je ziet terwijl je dat doet een camera op je gericht staat, kan het zomaar zijn dat je eventjes bedenkt. Ja, meneer Dijks die haalt een collega van u aan, verkeerspsycholoog Gerard Tertole. Die zegt, ja, camera's dus, hè, het feit dat je weet dat je gezien bent als mogelijke verklaring voor die lichte daling. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, het zou wellicht een verklaring kunnen zijn, maar tegelijkertijd verklaart het niet waarom het in 2022 omhoog is gegaan en nu weer sterk naar beneden. En ik denk dat zo'n verandering in de maatschappij met meer camera's niet zo snel gaat... Maar het zou een rol kunnen spelen dat mensen daarmee te maken krijgen en de volgende keer iets beter nadenken over wat ze doen. Ja, wat zou nog meer een rol kunnen spelen dan? Ik denk echt dat wat opvallend was dat vorig jaar dus er een enorme toename was. En dat eigenlijk het bijzondere was en dat het dit jaar weer genormaliseerd is. Ja. En het zou best eens kunnen zijn dat vorig jaar... We hebben natuurlijk een tijd gehad dat jongeren niet een rijbewijs konden halen. Na de coronaperiode is daar een inhaalslag gemaakt. En dat we ook veel meer onervaren chauffeurs op de weg hadden. Mm-hmm. Ja, zijn het dan de jongeren voornamelijk die het doen? Het zijn niet per se de jongeren die de meeste schade maken. Maar in die eerste 1000 kilometer geldt dat wel. Oké. Okay. Nou is het strafbaar als je doorrijdt als er een gewonde is gevallen. Dat weten we allemaal. Maar ook als je een deuk in iemands bumper rijdt en als je er dan vandoor gaat, dan is dat ook strafbaar. Wij wisten dat niet zo meteen. Nee. Ja, blijkbaar weten heel veel mensen dat niet. Ik denk dat mensen daar niet zo heel bewust van zijn dat daar inderdaad een boete op staat of er niet zo over nadenken. Maar we weten natuurlijk allemaal wel dat op het moment dat jij schade veroorzaakt aan een eigendom van iemand anders, dat je verantwoordelijk bent en dat je dat gewoon netjes moet melden en moet afhandelen. Ja, wat voor straf kun je dan krijgen eigenlijk? Vraag je voor een vriend. Ja, van de ernst af, hè? Ja. Maak je je zorgen? Nee, zeker niet. Maar het is meer van dat je denkt van ja, wat kan je dan boven het hoofd hangen? En dat kan natuurlijk ook een reden zijn. Ja. Het is best een forse straf. Hè. Slechts bij geringe schade kan het al €500 boete zijn. En als je iemand aanrijdt en dan dus doorrijdt en zo iemand is gewond, Daar kan je dus zelfs gevangenisstraf voor krijgen. Wat doet het? We hoorden aan het begin dus het verhaal van onze collega Floris. Die zei, nou, ik heb er een hoop gedoe van. Wat doet het verder met mensen die schade hebben, die misschien wel gewond zijn geraakt en de dader is er vandoor? Is natuurlijk ontzettend frustrerend. En op het moment, vaak is het aan je auto. Nou, dat is een belangrijk bezit voor mensen. Dus het levert stress op. Je moet zelf dingen gaan regelen. Het kost een hoop geld, wat je vaak ook niet voorzien had. En ben je aangereden en heb je letsel. Het kan me zo leiden dat mensen echt wantrouwen krijgen en angst krijgen om aan het verkeer deel te nemen. Mm-hmm. Want eigenlijk iedereen die je tegenkomt, zou de dader kunnen zijn. Ja, of is misschien een volgende dader. Een hoop geregel, Lammert, want stel je raakt gewond, iemand veroorzaakt schade aan je voertuig, rijdt door. Wat moet je doen? Ja, dat vroegen we aan letselschadejurist Marieke Denie. Je kan je dan beroepen op het waarborgfonds. Je moet er dan alles aan doen om de veroorzaker van het ongeval te achterhalen. Naast je eigen verklaring heb je ook een getuigenverklaring nodig. Dus iemand die heeft zien gebeuren dat je aangereden bent door een auto die vervolgens is weggereden. En we adviseren ook altijd om aangifte te doen bij de politie, zodat er een procesverbaal is opgemaakt. Nou, op het moment dat het waarborgfonds inderdaad zegt, nou, je hebt voldaan aan alle voorwaarden, dan kan je in principe al de schade die je geleden hebt en nog gaat lijden als gevolg van het ongeval verhalen op het waarborgfonds. En dat fonds wordt gefinancierd door verzekeraars met premies van verzekeringnemers. In 2022 keerde dat fonds zo'n 68,1 miljoen euro uit aan slachtoffers. Ja, en meestal weten mensen pas dat dat waarborgfonds er is op het moment dat ze er dus mee te maken krijgen. Meneer Dieke, kan het niet makkelijker? Hè? Al dat administratieve gedoe, als je gedupeerd achterblijft, zou dat niet op een andere manier geregeld moeten of kunnen worden? Ja, dat zou natuurlijk ontzettend fijn zijn, want dat neemt heel veel zorgen, neemt dat weg en heel veel onrust. Ja, tegelijkertijd, als we weten dat zoveel mensen wegrijden naar het veroorzaken van een ongeval, dan weet je ook dat als deze kansen er liggen, dat er ook best veel fraude gepleegd kan worden. Dus je moet toch ergens iets inbouwen dat je zeker weet dat je aan mensen uitkeert die het ook echt nodig hebben. Ja. We weten nu hoe groot deze praktijk is. We weten wat meer van de achtergronden. Dan vraag je ook af van wat kun je er nou aan doen om het aantal doorrijders na ongelukken om dat omlaag te brengen? Ja, ik denk dat dat ontzettend moeilijk is. Juist omdat dat wegrijden van de situatie zo'n enorme primaire reactie is. Ik denk dat het echt een maatschappelijke opgave is. En die opgave is echt groter dan een campagne voeren of hogere straffen gaan uitdelen. Want dat werkt over het algemeen ook niet. Het is wellicht een heel soft antwoord. Maar ja, we moeten gewoon als maatschappij zorg voor elkaar hebben. En zorgen dat dat weer meer terugkomt. En dan zul je zien dat ook meer mensen verantwoordelijkheid gaan nemen. Ja, en bedenken van. Kan het niet mooier maken, helaas. als het jou zou overkomen, inderdaad, hoe ellendig het dan zou zijn. Goed, ik dank u wel, Matthijs Dieke, verkeerspsycholoog. Goedemiddag. Ja, wel of geen nieuw filiaal van McDonald's in Deventer. Dat was vanochtend de inzet van een kort geding. Buurtbewoners die willen dat fastfoodrestaurant niet in hun straat. Maar er zijn ook genoeg voorstanders die wel zin hebben in een snelle hap. Dat horen we zo meteen. Nu het verkeer, Helene Geest. Ja, het is behoorlijk druk. 300 kilometer file. De meeste vertraging is er op dit moment in Noord-Holland op de A7, Zaanstad-Horen. Tussen Zaandam en de afrit Weidewormer een half uur op onthoud door een aanrijding. Eén vandaag. Lammert, het mysterie van de verdwenen papegaai. Ja, want waar is Wiki, de grijze roodstaartpapegaai uit papegaaienopvang De Vrolijke Papegaai in Overzande? Hij is niet weggevlogen, maar ontvreemd. Ik geef het woord aan bestuurslid Jacqueline van De Vrolijke Papegaai. Wij hebben dus binnen onze stichting diverse vrijwilligers die papegaai voor ons opvangen. Wij plaatsen die dan door middels van een adoptieprocedure. En een van deze vrijwilligers had dus een papegaai van ons in de opvang bij haar. En ja, die verwachten we dan eens in de 6 weken al die papegaaien op een praktijksessie. En dus ook Wiki afgelopen zaterdag verwachten we op die praktijksessie. En de desbetreffende vrijwilliger gaf aan van ja, dat red ik niet. Ik kan niet die kant op komen, want die houden we in Sint-Willebrod. Zij woont in Limburg, maar ik zal dan zorgen dat mijn moeder die bij jullie brengt. Waar Wiki ook is, niet bij ons. Nooit aangekomen. Speurwerk door De Vrolijke Papegaai leverde op dat Wiki waarschijnlijk door de vrijwilliger op Marktplaats is verkocht. En toen kwamen we inderdaad een advertentie tegen op Marktplaats, wat eigenlijk niet kon missen dat onze Wiki is. Konden we zien, ook aan de omgeving, spullen die van ons zijn. Ja, dus wij waren natuurlijk helemaal verbijsterd. En inmiddels zitten we er natuurlijk bovenop, hebben we diverse bewijzen dat ze Wiki wel degelijk heeft doorverkocht. En ja, zij beweert natuurlijk anders. Maar ja, wij hopen dus heel erg dat Wiki bij iemand die dus helemaal onwetend waarschijnlijk is, zit. En wij zijn ook absoluut niet op zoek naar die persoon, maar echt naar Wiki. Hè? Dus als iemand Wiki heeft, ja, dan willen we dat heel graag weten. En als diegene een goed huisje hebt, ja, dan zijn we alleen maar blij. We hebben het over een grijze roodstaartpapegaai. Ja. Lammert, dat zijn al wat aanwijzingen. Maar hoe kunnen we nou specifiek Wiki herkennen? Nou, allereerst is het belangrijk om te weten dat Wiki niet als Wiki, maar als Jacco is verkocht. Oh. En hij voldoet aan het volgende signalement. Het gaat om een grijze roodstaartpapegaai. Wiki, 18 jaar oud, is een klein beetje kalend bij het nekje aan de voorkant. En ja, het is eigenlijk een heel gezellige vogel. Dus leuk om te hebben, maar ja, niet op deze manier natuurlijk. Ja, stel nou dat je thuis denkt, verrek, dat is de papegaai die ik dit weekend op Marktplaats heb gekocht. Meld je dan alsjeblieft bij de Vrolijke Papegaai. Dat mag via de mail info@vrolijkepapegaai.nl. Dat mag ook door even naar ons telefoonnummer te bellen. Het staat op onze website, vrolijkepapegaai.nl. En als het echt anoniem wil houden, breng hem dan alsjeblieft bij een dierenarts met een briefje. Dan dat hij naar ons toe moet, dat Wiki is. En dan is het wat ons betreft ook goed. Hopelijk wordt Wiki snel teruggevonden. Nou. Open, maar vrijwel subiet weer dicht. Dat hangt de kersverse McDonald's in Deventer boven het hoofd. Een groep omwonenden wilde dat vanochtend via een kort geding afdwingen. Gedoe om de komst van een McDonald's, ja, dat zien we in het hele land. In Almere, in Lochem, in Krimpen aan de IJssel, in Helmond, in Wijchen. En nu dus in Deventer. Maar intussen blijft het fastfoodrestaurant hordes klanten trekken. Ik ben heel blij dat hij er is. Ja, ik werk in de stad, dus voor mij is het perfect. Ja, even snel lunch halen, ja, perfect. Af en toe ongezond eten is ook wel heel erg lekker, ja. Ik ben blij met de opening, zeker. Waarom? Omdat hiervoor zat een kaasboer en daar heb je niet zo heel veel aan. Maar aan de McDonald's heb je wel meer. De ballonnen aan de gevel van het crèmekleurige monumentale pand aan de Brink in Deventer verklappen het al. Het is openingsdag. Ja. Bent u blij dat de McDonald's er is? Ja, ik ben wel blij, maar ik ben eruit gelopen omdat ik niet uit die computers kom. Ja, ik hou wel van de Mac. Ja, dus het is denk ik wel gevaarlijk voor mijn bankrekening. Ja. En niet alleen de klanten zijn blij, ook veel ondernemers aan de Brink zien het wel zitten met de fastfoodketen. Het zou kunnen betekenen meer jongeren. Dat denk ik wel. Lisa, eigenaresse van Coffeeshop Caldi, ook aan de Brink. Het kan heel veel positieve dingen met zich meebrengen, want het brengt ook weer een grote groep mensen met zich mee. Maar als je nu vanaf een station het centrum inloopt, zie je als eerst een hele grote gele M. En ook daar hebben mensen wel een bepaald beeld van. Het is toch wel een beetje geassocieerd met fastfood en wat ongezonder leven. Maar hoewel het openingsdag is, is het nog maar de vraag of de McDonald's ook open blijft. Vanochtend een kort geding in de rechtbank Zwolle van een groep omwonenden die zich hand en tand verzet tegen het restaurant. Of de rechter de exploitatievergunning tijdelijk wil intrekken. Het woord werd gevoerd door de heer Van de Vecht en mevrouw Vaarwerk. Ons dakterras en de uitlaat van de keuken van McDonald's liggen op dezelfde hoogte. En hemelsbreed woont u 50 meter van de McDonald's? Minder dan 50 meter. Gezien het feit dat de McDonald's ten zuidwesten van ons ligt, vrezen wij een grote overlast van geur. Want de zuidwestenwind is de meest voorkomende wind. U heeft bij TNO gewerkt. U bent een beetje een expert op dit gebied. Ik vind de komst van McDonald's ook slecht voor Deventer. Ik was altijd erg trots op Deventer als boekenstad. En nu komt op een hele prominente plek komt McDonald's. En het is de derde McDonald's in Deventer. En dat is er één te veel. Vooral die boekenstad, dat vind ik echt erg. Past niet bij Deventer? Past niet bij Deventer, nee. En het is gewoon een te duur pand en dat kan McDonald's betalen. De geuroverlast is uw nummer één zorg. Maar er is een doelmatige ontgeuringsinstallatie aangebracht en die schijnt heel goed te werken. Geur is het moeilijkste element om vast te stellen. Alleen de neus kan dat ruiken. Er is geen enkel instrument die geur kan ruiken. Ik heb ook bij destructiebedrijven gewerkt. Geur is nooit 100% af te vangen, hoe goed de installatie ook is. Ja, de gemeente zegt, wij gaan gewoon handhaven op het moment dat de vergunningseisen worden overtreden. Bijvoorbeeld op geur, bijvoorbeeld bij fietsenoverlast. Heeft u daar vertrouwen in? De ervaringen met de gemeente Deventer zijn wat dat betreft niet goed bij andere bewoners. Als we kijken naar een vergelijkbare situatie aan de houtmarkt, hebben de bewoners jaren in de stank gezeten als gevolg van New York Pizza. En ze hebben moeten procederen tegen hoge kosten tot en met de Raad van State, voordat ze door de gemeente echt werden serieus genomen. Het gaat om tonnen. En u ziet uw geest dwalen van, oh, dat is misschien ons voorland. Wij vrezen het ergste. Want u vreest heel veel, hè, angst voor, maar het is natuurlijk allemaal nog niet echt zo. Nee, maar hebt u wel eens een aantal jaren in de stank geleefd? Dat moet u eens doen. Dat wilt u geen mens wilt u dat aandoen. Ja, dus kost wat het kost, wilt u dat voorkomen. Ja. Dit kost u natuurlijk ook best wel wat al, of niet? Dit wordt door een collectief van bewoners gedragen. Hoe groot is dat collectief? Nee, dat bestaat uit enkele tientallen mensen, minimaal. Ja. En vandaag is de feestelijke opening. Ja, we zijn uitgenodigd om te kijken. Maar op het moment dat wij wat inspraak hadden kunnen hebben of geïnformeerd konden worden, toen zijn we niet uitgenodigd. Toen was het beperkt plek. Het kan dus zijn dat hij voor het einde van de week alweer dicht moet. Dat is het risico wat hij genomen heeft. Hij mocht op eigen risico mocht hij beginnen. De uitbaten van de McDonald's. Ja. Kijk, de gemeente redeneert, de McDonald's is goed voor de binnenstad. Want die trekt jongeren. En jongeren geven dan ook bij andere middenstanders geld uit. Kijk, u woont nu eenmaal in een binnenstad. Hoort het er ook niet een beetje bij? Tuurlijk. Jazeker, dat hoort er ook een beetje bij. En wij ontkennen dat ook niet. Maar de binnenstad van Deventer is uniek. Er zijn heel veel kleine ondernemingen die niet bij grote landelijke of wereldconcerns horen. En de bezoekers van Deventer, niet alleen de Deventernaren zelf, maar ook de toeristen, waarderen dat in hoge mate. U bent niet de enige die bezwaar maakt tegen de komst van de McDonald's. Het speelt op veel plekken in het land. Ja. We worden ook gevraagd of we adviezen hebben. En het is echt op heel veel plekken. Tussen Lochem en Zutphen. Almere, Harlingen, Brabant, Achterhoek, verschillende plekken. Het lijkt wel alsof er de komende jaar 50 extra McDonald's-vestigingen moeten komen. Ja. Aan het eind van de week laat de rechter weten of de McDonald's daar weer dicht moet in Deventer. Laura Kors was dit. En zometeen, het is voor velen een hele vervelende bijkomstigheid van bestraling bij kanker. Die tatoeagepuntjes die je voor de rest van je leven op je lichaam blijft zien. Gelukkig maakt een nieuwe techniek die punten nu overbodig. Eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Jan van der Putten. De regels voor het welzijn van vee zijn door de Tweede Kamer aangepast. 3 jaar geleden werd een voorstel aangenomen om een eind te maken aan de intensieve veehouderij en ruimte te geven aan het natuurlijke gedrag van dieren. Nu is afgesproken dat er opnieuw naar die regels wordt gekeken. Waterbedrijven die het drinkwater afsluiten bij gezinnen moeten meer water beschikbaar stellen dan ze nu doen. Dat is het resultaat van een hoger beroep in een zaak die door onder meer Defence for Children was aangespannen. Rijkswaterstaat gaat een deel van het Julianakanaal in Limburg droogleggen vanaf het najaar tot volgend voorjaar. Over een lengte van zo'n 4 kilometer tussen Berg en Born moet de bodem worden hersteld en moeten damwanden worden weggehaald. En Daphne van Domselaar moet de rest van het voetbalseizoen aan zich voorbij laten gaan. De kiepster van Oranje en het Engelse Aston Villa is met succes geopereerd aan de heup. Maar ze moet tot zeker de zomer revalideren. Ja, dankjewel. Peter Kuipers-Munnik is hier voor het weer. Met op de meeste plaatsen behoorlijk wat zon. Het was ook echt heel erg zacht en het is nu nog steeds op de meeste plaatsen heel lenteachtig. Zeker in het zuiden van het land waar het bijna 18 graden werd. Of zelfs 18 graden op de komma nauwkeurig in Eindhoven. Dat was de hoogste temperatuur vandaag in Nederland gemeten. Nou, ook vannacht is het nog behoorlijk zacht. Dan is er wat bewolking, kans op wat mist in het oosten, zuidoosten van het land. En dan koelt het af naar 1 graad of 8. Ja, morgen wordt het dan zelfs nog ietsje zachter en lenteachtiger. Zeker in het midden en het zuiden van het land. Want dan wordt het met wat zon en bijna geen wind zo'n 16 tot 18 graden. Alleen in het noorden van het land blijft de temperatuur een beetje achter. Daar is namelijk wat meer bewolking. Dan wordt het zo'n 11 tot 13 graden. En in het uiterste noorden, de Wadden met name, is zelfs kans op een heel klein beetje regen. Dankjewel. Helene, de files, waar staan ze? Ja, met name in de Randstad, daar is ook de meeste vertraging. Onder andere op de A7 van Zaanstad naar Horen tussen Zaandam en de afrit Weidewormer. Het oponthoud is daar ruim 20 minuten, door een aanrijding. Verder ook een ongeluk op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Nieuwerbrug en Harmelen. Daar heb je ook 20 minuten vertraging. Bij Harmelen is de rechte rijstrook dicht. Staat een auto in brand langs de A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft-Zuid. Kost je 10 minuten. En verder is er een ongeluk gebeurd op de A27 van Almere naar Gorkum bij Nieuwegein. Vanaf Beeldhoven is het oponthoud nu 20 minuten. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Het is waarschijnlijk niet het eerste waar je druk over maakt als je hoort dat je kanker hebt en bestraald moet worden. Die permanente tatoeagepunten die je op je lichaam krijgt om ervoor te zorgen dat je telkens op precies de goede plek wordt bestraald. Maar patiënten, Lammert, die kunnen daar best last van hebben. Ja, Monique bijvoorbeeld. Zij is kankerpatiënt geweest en vertelt hoe zij het zetten van die punten heeft ervaren. Ik was niet voorbereid op het zetten ervan. Niemand had me het verteld. En na het maken van de CT-scan om het een en ander in te meten... kwam die man opeens met zo'n apparaat om die puntjes te gaan zetten. Dus daar schrok ik ook best wel van. En ja, dat deed zeer. Het vervelendste was vooral dat die man het raar vond dat het zeer deed. Het werd niet erkend. Hij zei, deed dat zeer? Doet dat zeer? Heb ik nog nooit gehoord. Dus dat was vervelend. Zeker na een jaar lang al allerlei andere behandelingen en operaties. Ja, op Facebook zijn er meer ervaringen te lezen. Zo zegt iemand, je wordt door die puntjes steeds herinnerd aan een niet zo leuke periode. En ik heb 5 van die stippen, echt lelijk, zo intens zwart, geen sproet of moedervlekkleur. Bruin was al beter geweest. Nou, bij het Erasmus MC in Rotterdam, daar zijn die tatoeagepunten binnenkort verleden tijd. Elise Nicolai Korneef is radiotherapeutisch laborant in het Erasmus MC. Goedemiddag, mevrouw Nicolai. Goedemiddag. U bent ook degene die die punten zet? Wij als radiotherapeutische laboranten zetten ook inderdaad die tatoeagepuntjes. Ja. Ja. En als u dat doet, weet u dan hoe belastend dat kan zijn voor patiënten? Ja, daar zijn wij ons terdege van bewust. Absoluut. We weten dat het vervelend kan aanvoelen voor de patiënt. En ja, ze zijn blijvend. Inmiddels hebben we... een inkt die wel wat vervaagt in de loop der jaren. Maar je wordt er nog lang aan herinnerd. Ja, het is een soort merkteken ook, hè, wat je krijgt ermee. Ja, nee, dat klopt. Mm-hmm. Meer dan wat kleine punten op het lichaam. Nou, daar is wel veel in veranderd. Vroeger zag je dat die punten in de loop der jaren echt wel een stuk groter werden. En ja, dan was het niet meer dat kleine sproetje wat in eerste instantie gezet was. Maar daarin zijn natuurlijk ook stappen gemaakt. En tegenwoordig gebruiken wij permanente inkt of permanente make-up. En dat zetten we echt heel delicaat. Het is echt een klein sproetje. En ja, dat wordt ook niet zo groot meer als dat voorheen werd. En het vervaagt ook met de jaren. Ja. En sommige mensen die kiezen ervoor, hè, die echte tatoeagepunten lammert, om die later ook weg te laten halen. Ja, zoals in de lezenpraktijk van Paul Heerkens. Hij voert 10 van dat soort behandelingen per week Prodeo uit. Mensen hebben gewoon vervelende herinneringen. En daar worden ze aan herinnerd op het moment dat ze in de spiegel kijken. Of als bijvoorbeeld jonge mensen worden helaas ook ziek, hè? Niet alleen voor de ouderen. Als ze in het zwembad lopen met de kindjes of wat dan ook. En er komen lotgenoten voorbij die behoefte hebben om daarover te praten. En zij zelf niet. En dan vinden ze het ook heel vervelend. Ja, mensen herkennen elkaar erin, dat horen we hierin, mevrouw Nicolai. Die punten of stippen, waarom zijn die nodig? Nou, die tatoeagepuntjes die zijn nodig om de patiënt tijdens de stralingsserie. Ze komen dagelijks, van 1 tot zo'n 35 keer, dat is heel afhankelijk. Maar dan moeten ze elke dag in dezelfde houding komen te liggen op het bestralingstoestel. Dat is belangrijk voor tijdens de bestraling. En die tatoeagepuntjes die helpen ons om de patiënt elke dag weer op diezelfde manier te positioneren op het bestralingstoestel. Ja, want dan weet het apparaat, daar staan die punten en daar moet ik dan tussen blijven. En waarom moet dat zo heel precies nauwkeurig gebeuren, dat bestralen? Nou ja, wat we willen met de bestraling, we willen natuurlijk de tumor of daar waar de tumor heeft gezeten, dat willen we een goede bestralingsdosis geven. Maar het gezonde weefsel, wat er omheen ligt, dat willen we zoveel mogelijk sparen. Dat gezonde weefsel kan zich wel herstellen, maar hoe minder bestraling dat krijgt, hoe beter. En daarvoor is die houding ook gewoon heel belangrijk. En daarnaast hebben we tijdens het maken van een CT-scan in die houding, op basis daarvan, van die CT, hebben wij een bestralingsplan gemaakt. Zodat we met dat plan bekijken we echt hoe kunnen we nou een goede dosis krijgen daar waar dat moet komen. En hoe kunnen we zoveel mogelijk van het gezonde weefsel sparen. En daarom is het belangrijk dat iemand elke dag hetzelfde ligt. Ja, en daar zijn die punten voor nodig. En u zegt, wij doen dat nu al met permanente make-up. En dat scheelt al een stuk. Maar u hebt nu een nieuwe techniek die zorgt dat die punten ook niet meer aangebracht hoeven te worden. Want hoe gaat dat dan? Dat klopt. We gebruiken daar een systeem voor wat met behulp van camera's de lichaamscontour van de patiënt in beeld brengt. Ja, je kan dat noemen iets van oppervlaktescanning. En nou, we hebben dan die informatie met behulp van dat systeem op het bestralingstoestel. En we hebben die informatie ook uit de CT-scan die eerder bij ons op de afdeling is gemaakt. En die twee contouren, die vergelijkt dat systeem. En die, het systeem, dat geeft ons informatie terug over ja, hoe de patiënt ligt en hoe we dat nog verder kunnen verbeteren. Ja, en dat werkt net zo goed qua precisie dan weer voor de bestraling. Ja, ja, we hebben gezien dat dat minstens even goed werkt. Het werkt zelfs beter. Wij merken dat wij minder tijd kwijt zijn om de patiënt dagelijks in diezelfde houding te krijgen. Doordat we zoveel informatie van dat systeem terugkrijgen. Ja, mooi en minder belastend als dat zo gaat. En nou, begrijp dat het ook niet helemaal nieuw is, deze techniek. Dat ze dit in Tilburg al langer doen. Waarom bent u er nu pas, wou ik zeggen, in het Erasmus MC mee begonnen? Ja, nou, wij hebben dat zo'n systeem, dat hebben we al langer in huis. Al sinds 2017, 2018 zijn we daarmee begonnen. Hadden we een aantal bestralingstoestellen uitgerust met dit systeem. Maar nog onvoldoende om een grote groep patiënten zonder tatoeagepuntjes te behandelen. We hebben dat in eerste instantie voor een ander doel ingezet, dit systeem. En inmiddels zijn bijna al onze bestralingstoestellen uitgerust met zo'n systeem. En daardoor kunnen wij dat nu uitbreiden. Ja. Nou, begrijp ik dat ze in Tilburg ook gestopt zijn met de bestralingsmaskers die je gebruikt wanneer het hoofd vastgezet moet worden voor bestraling. Dat doet u nog niet. U gaat nog wel door met die maskers. Nee, we gaan nog wel door met die maskers. Ja, dat hoofd-halsgebied, dat is eigenlijk een heel complex gebied. Er zitten heel veel organen waar we rekening mee moeten houden tijdens de bestraling, ook tijdens het maken van dat bestralingsplan. En we willen ook een zo klein mogelijk gebied bestralen. En om dat haalbaar te maken, is het heel belangrijk dat de patiënt het hoofd niet kan bewegen. Ja. En wij hebben jarenlang ervaring. Ja. Met zo'n masker, dat fixeert dat gebied heel goed. Wij willen daar wel in verder natuurlijk. Wij zijn er ook mee bezig om te kijken of we zo'n masker bijvoorbeeld wat meer open kunnen maken, zodat je niet zo'n benauwd gevoel krijgt bij zo'n masker. Dat gaat stap voor stap. Dat willen we op een veilige manier. Willen we die veranderingen plaats laten vinden. Nou, voor nu is dat een stap te vroeg voor ons. Oké, maar in ieder geval, u kunt het nu zonder de getatoeëerde punten op het lichaam ieder geval al doen. En het zou mooi zijn als andere ziekenhuizen daar ook mee verder gaan. Ik dank u wel. Elise Nicolai Korneef was dat, radiotherapeutisch laborant in het Erasmus MC. Feit of fictie? Ja, vaccineren, de vaccinatiegraad. Lambert. Ja, en dan specifiek die in Marokko. Want vanmorgen ging het hier bij Spraakmakers over de dalende vaccinatiegraad in Nederland. En Gjalt Jellesma, voorzitter van BOINC, de Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang, zei toen dit. Bijvoorbeeld als we het hebben over groepen met een niet-Nederlandse achtergrond. In Marokko is het vaccinatie percentage 99%, om even een idee te geven. Ja, 99%. Ja, en dan weet je, dan slaan wij aan bij zo'n mooi rondgetal. Precies, we zijn het gaan checken. Allereerst bij Roel Coutinho, viroloog, epidemioloog en voormalig directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding. Hij legt eerst eens even uit hoe dat nou zit met vaccinaties wereldwijd. Die programma's zijn allemaal een klein beetje verschillend. Ook binnen Europa is dat zo. Maar in principe wordt er wel tegen de belangrijkste ziekte overal gevaccineerd. Maar er zijn wel verschillen, omdat bepaalde vaccins, bijvoorbeeld tegen baarmoederhalskanker, die zijn duur en dat zullen niet alle landen kunnen betalen. Dus er zijn zeker verschillen. Maar voor de belangrijkste ziektes wordt het overal in de wereld nu aangeboden. En hoe zit het dan in Marokko? Ja, dat legden we voor aan Sharifa Semouri, wetenschapper gespecialiseerd in infectieziekten en gezondheidsverschillen. Daar heb je ook een nationaal rijksvaccinatieprogramma. En daar wordt ook gevaccineerd tegen alle infectieziekten waartegen we ook in Nederland vaccineren. Dus ook tegen mazelen, tegen difterie, tegen hemofiele influenza, ook tegen HPV. En net als hier zijn de vaccinaties in Marokko niet verplicht. En dat programma, dat vaccinatieprogramma, is in het hele land uitgerold? Ja, maar er zijn wel twee uitdagingen daar volgens Samouri. Het bereiken van afgelegen gebieden en ook natuurrampen. Want de aardbeving in september zorgde er bijvoorbeeld voor dat een recente mazelenuitbraak was in Marokko. De Marokkaanse ministerie van Volksgezondheid heeft meteen actie genomen en gaan ook meteen deur voor deur de kinderen vaccineren. Maar ja, daar gaat het om. Hoe hoog is dan de vaccinatiegraad op dit moment in Marokko? Ja, die cijfers heeft Samouri even voor ons opgezocht. De vaccinatiegraad in Marokko staat nu op 99%. En al sinds 2012 schommelt die tussen de 98% en 99% volgens de cijfers van de Marokkaanse overheid, de World Bank, UNICEF en de WHO. Oké, check. Maar goed, als we dat dan vergelijken met Nederland, hoe staat het er hier nu voor? Nou, echt minder goed. De vaccinatiegraad neemt de laatste jaren af. Hij zakte het afgelopen jaar onder de 90%. In sommige steden is het zelfs nog lager. En Coutinho legt ons uit hoe dat komt. Er zijn een aantal factoren. De eerste is, en de meest belangrijke, is dat mensen die ziekten eigenlijk niet meer kennen. Kijk, toen het vaccinatieprogramma begon, dat is nu 75 jaar geleden, kende iedereen ziektes als polio, mazelen, de rode hond. Iedereen wist hoe gevaarlijk dat was. Maar inmiddels zijn die ziektes helemaal niet meer zichtbaar. Ja, en daarom zien mensen er dus ook minder de ernst van in. Een andere reden is volgens Coutinho dat er de laatste jaren meer wantrouwen is voor de bijwerkingen van vaccins. En dat is te zien in de hele samenleving, bij hoogopgeleide gelovigen en bij mensen met een migratieachtergrond. Het gekke is natuurlijk dat als je kijkt naar de landen waar men vandaan komt, hè, Marokko, maar ook in Afrikaanse landen, ja, daar kent men die ziektes nog heel goed en zijn de vaccinatiedeelname juist heel erg hoog. Ja, en ze kennen de ernst van de ziektes dus beter dan de meeste mensen hier. Speelt er nog meer mee? Ja, volgens Samouri speelt godsdienst ook een rol. Want er is een internationale consensus dat vaccineren tegen ziekte halal is. Want islam promoot juist vaccinatie. Dus in alle islamitische landen bestaat een rijksvaccinatieprogramma. Ja, we hoorden het al een beetje, hè? Gerald Jellesma die zei al, in Marokko is het vaccinatiepercentage 99%. Ja, en dat klopt helemaal. Het is dus een feit. Oké. Voor de files, naar Helene. De meeste vertraging is er in het midden van het land door een aantal ongelukken. Onder andere eentje op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij de Meren. De rechte rijstrook is daar dicht en de vertraging vanaf Reewijk 35 minuten. Na 2 jaar is er nog geen zicht op een eind aan de oorlog in Oekraïne. Er gaan inmiddels wat stemmen op om te beginnen met vredesonderhandelingen. Zo zei de paus eerder deze maand dat Oekraïne de moed moet hebben om de witte vlag te hijsen. Maar ik denk dat het più forte quello che vede la situazione, pensa al popolo e ha il coraggio di la bandiera bianca e negoziare. E oggi si può negoziare con l'aiuto delle potenze internazionali. Ci sono. Kunt onderhandelen met behulp van internationale partners. En voegde de paus eraan toe, het woord onderhandelen is een moedig woord. Als je ziet dat je verslagen wordt, dat dingen niet goed gaan, dan moet je de moed hebben te onderhandelen. Ik praat erover met Oost-Europa-deskundige Bob Deen van Klingendaal. Meneer Deen, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de paus zei in het belang van de bevolking toonde moed te gaan onderhandelen. De kritiek was niet van de lucht. Dacht u toen ook, wat zegt hij nou? Ja, dit, vooral omdat hij de term witte vlag gebruikte, wat toch eigenlijk meer op overgave doet denken. Werd hem aangereikt door de journalisten, ja, dat wel. Ja, ja, mm-hmm. Ja. Maar daar hebben de Oekraïners heel fel op gereageerd en geantwoord. De enige vlag die wij hijsen is de onze en wij zullen vechten voor ons land. Dus het hielp niet erg, zijn oproep. Ja, de paus wil een eind aan het bloedvergieten. Hij wil vrede en hij is niet de enige natuurlijk, hè? Nee, maar ik denk ook dat de Oekraïners vrede willen. Alleen wat vrede echt inhoudt, daar lopen de meningen ver over uiteen. Want sommigen die argumenteren dat Oekraïne maar moet stoppen met vechten omdat er dan vrede komt, veroordelen dan eigenlijk het land tot bezetting. Mm-hmm. Ja, maar goed, dat is natuurlijk de discussie. Wat is vrede? Dat is bijna een diep filosofische discussie, meneer Deen. Kunt u het definiëren? Ja, er zijn eigenlijk in de literatuur twee theorieën over, de positieve en de negatieve vrede. Negatieve vrede is eigenlijk, er wordt niet geschoten. Dus een situatie waarin Rusland heel Oekraïne onder de voet loopt en uiteindelijk bezet, dat zou dan een negatieve vrede kunnen zijn. Een positieve vrede is er een waarbij de bevolking zelf ook juist profiteert van die vrede en waarin de grondoorzaken voor het conflict weg zijn. Ja, dat zou natuurlijk niet zo zijn bij een Russische overwinning op Oekraïne. Mm-hmm. Ja, maar goed, wat je nu hoort, Lammert, dat er pacifisten zijn die zeggen ook van ja, onderhandel over vrede, wat dat ook is. Ja, ja, we spraken met Henk Baars van de vredesorganisatie Kerk en Vrede. En hij zegt dat het sturen van meer wapens niet de oplossing is. Je kunt zeggen, ja, laten we nog maar even een stapel wapens sturen naar Oekraïne en dan komen ze misschien weer een beetje in het voordeel. Nou, dat zakt dan weer af en dan komt Rusland weer op. Dus dan, je kunt ook zeggen, ja, dit gaat nog jaren duren zo. En willen we dat eigenlijk wel? En de vraag, hoeveel slachtoffers mag dit nou nog kosten? Die hoor ik nooit in de media. Ik zeg daarvan dat het niet werkt en dat het alleen maar escaleert en dat het gebruik van nog sterkere wapens, zoals kernwapens, natuurlijk steeds dichterbij brengt. En dan hebben we echt een wereldoorlog. Kijk, als je gaat praten, kan er altijd veel meer. Dus je moet gaan onderhandelen, ook al lijkt dat onmogelijk. En ook al maak je er een frozen war van, dat is ook allemaal vele malen beter dan de oorlog voeren. Ja, meneer Deen, Baars, die heeft het over een wereldoorlog. Wat hij in feite zegt, is beter Oekraïne verliezen of een deel van Oekraïne verliezen dan een derde wereldoorlog. Ja, nou, dat kan ik mij goed voorstellen. En met een deel van de uitspraken ben ik het ook eens, hoor. Als dit aan de onderhandelingstafel opgelost zou kunnen worden, zou dat natuurlijk vele malen beter zijn dan op deze manier. Want ook de Oekraïners en de Russen verliezen hier een hele generatie mensen die overlijden. Het probleem alleen is dat is geprobeerd. En de eisen van beide partijen liggen nog zo ver uit elkaar. Rusland eist van Oekraïne in feite erkenning van de bezetting en de verovering van grondgebied. En Oekraïne eist van Rusland een volledige terugtrekking. Dat op dit moment er weinig bandbreedte is voor die onderhandelingen. En het tweede punt, de vrees voor de escalatie naar de derde wereldoorlog, die is natuurlijk altijd aanwezig geweest. En dat is ook waarom het Westen zo terughoudend is geweest om bijvoorbeeld zelf mee te gaan vechten. Mm-hmm. Ja, maar goed, omdat die angst altijd al is geweest, is hij er dus? Ja, en dat heeft er ook toe geleid dat ook een aantal dingen aan het begin, toen Rusland die volledige invasie startte, niet zijn gedaan, waaronder het leveren van zware wapensystemen. Toen was er de angst, als dat gebeurt, dan escaleert het en dan wordt het een derde wereldoorlog. Inmiddels hebben we gezien dat dat niet zo'n vaart loopt. Maar ik begrijp wel het gevoel dat als je steeds maar wapens in een conflict situatie stuurt, dat je het daarmee verlengt. Het tegenargument, wat dan de voorstanders van het stoppen van wapenleveranties niet gebruiken, is: wat gaat Rusland dan doen als Oekraïne door zijn kogels heen is? Wat zou dan het belang van Rusland zijn om daadwerkelijk met Oekraïne in goede trouw te gaan onderhandelen? Dan kunnen ze toch ook gewoon militair winnen. En dat is hoe Poetin er op dit moment in staat. Ja, want is er wel eens vaker in het verleden succesvol onderhandeld met een bezetter en dat het toen ineens vrede werd? Nou, dat is wel gebeurd, maar vooral op het moment dat er een militaire padstelling ontstaat op het slagveld. En die is op dit moment, lijkt het zo op de grond, omdat er relatief weinig verschuift. Maar Rusland heeft nu tijdelijk de overhand. Heeft meer mensen, meer munitie. Dus er zijn wel voorbeelden uit het verleden, bijvoorbeeld de Korea-oorlog, de Vietnamoorlog, Frankrijk en Algerije. Er zijn allerhande verschillende voorbeelden geweest dat het een land niet lukte om militair gezien zijn wil op te leggen. En dat er toen onderhandelingen zijn gekomen. En dat zal uiteindelijk hier denk ik ook wel gaan gebeuren. Maar op wiens voorwaarden, dat is de grote vraag. En daar wordt nu zo hard om gevochten. Eigenlijk om een gunstige positie op het slagveld. Zodat de ander akkoord moet gaan met de voorwaarden die een van de partijen wil opleggen. Het cynische daarvan is dat veel slachtoffers kost nu. Is praten over onderhandelen intussen hetzelfde als toch toegeven dat de Oekraïne verloren heeft? Nee, dat ook weer niet. Want er wordt wel degelijk gepraat over onderhandelen. Vergeet niet, Oekraïne heeft het ook daadwerkelijk geprobeerd. Aan het begin van de oorlog hebben ze zowel aan de grens bij Belarus als in Istanbul recht met de Russen om tafel gezeten om te proberen dit aan de onderhandelingstafel te stoppen. Nou, na Bucha en Mariupol veranderde de Oekraïnse inschatting dat het de Russen niet alleen om wat land ging, maar ook om de vernietiging van Oekraïne als volk. Dus toen zijn ze op een andere manier in die oorlog terechtgekomen. Maar ook Zwitserland probeert, en probeert dat voor de zomer zelfs te doen, een vredesconferentie te organiseren. Waarvan ik vandaag of gisteren zag dat ook China wel weer bereid is aan te sluiten. Dus er worden ook wel pogingen gedaan door verschillende landen, ook Turkije, om een bemiddelende of faciliterende rol te spelen. Dus het is niet zo dat er niks gebeurt op het diplomatieke terrein. Maar hoe kijkt u dan naar de pacifisten zoals we er net een hoorden, vredesbewegingen die zeggen van ja, maar laten we daar meer op inzetten. Wat is uw blik op hen? Nou ja, ik vind het een heel sympathiek argument. Want natuurlijk, als het zou kunnen... Sympathiek klinkt alsof je het niet helemaal serieus neemt. Nou, het probleem ermee, en dat zien we ook binnen de vredesbeweging. En bijvoorbeeld een groep als Pax, die heeft daar toch weer een andere positie in ingenomen. Die hebben wel gezegd, Oekraïne moet zichzelf kunnen verdedigen. Als je alleen maar zegt, geen wapens meer naar Oekraïne sturen, dan los je maar de helft van het probleem op. Namelijk dat dan Oekraïne niet door kan vechten. Maar dan heb je geen antwoord op het Rusland-probleem. Namelijk dat Poetin zal blijven proberen Oekraïne in te nemen. Dus hoe zien pacifisten dat dan? Wat kan Rusland ertoe bewegen om op te houden te proberen een gewoon soeverein land in te nemen? En daarom vind ik het een sympathiek idee, maar niet, het geeft niet het hele plaatje weer. Want het kijkt maar naar één van de twee partijen. Ik dank u wel voor uw toelichting. Bob Deen was dat, Oost-Europa-deskundige van Klingendaal. Vanavond gaat het ook over dit onderwerp in onze televisieuitzending. 17:15, NPO 1 is dat. Lammert, wat hebben we nu nog? Goudkoorts op het kanaal, want daar ergens voor de kust van Cornwall ligt een schip dat bijna 400 jaar geleden is vergaan, met aan boord minstens 100.000 pond goud, 400 staven Mexicaans zilver en bijna 500.000 Spaanse matten en andere munten. Volgens historici nu goed voor minstens 4,67 miljard euro. Een Brits onderzoeksteam van 12 man onder leiding van Nigel Lodge gaat het komende jaar proberen dat schip en zijn lading te vinden. De zoektocht zal gefilmd worden voor een documentaire. En of hij die lading dan mag houden, dat is nog niet bekend. We moeten nog helemaal uitzoeken van wie het nou echt is. Van de verzekeringsmaatschappij waarschijnlijk. Lloyd of zo, ja. Goed. Dat was het hier op Radio 1 zometeen. Mark Visser met Nieuws & Co. Ik wens u nog een hele fijne middag. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Johannes bal breed, richting Hoekstra, die kan schieten met links. 1-1. Voetbal bij de NOS. Prima afgerond door die ijskoude Tini Hoekstra. De vrouwen van Ajax tegen Chelsea. Oh! Door de benen! In de kwartfinale van de Champions League. Jongen. Wat een gekke avond. Ajax Chelsea. Ingedraaid. Ja! Live vanuit de Johan Cruijff Arena. Binnen. Het is denk ik Van der Velden die het doet. En als die er niet aan zit, dan geef hem gewoon een spits. Ik kan ons het schelen. Vanavond vanaf 18:30 in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. De volledig elektrische Volvo EX40 is er voor jou. Met ruimte voor al je bagage, Google Services voor al je wensen en tot 576 kilometer bereik voor al je ritten. Vertrouwd veelzijdig. De Volvo EX40. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Lach en huil mee met jouw favoriete films en series. Als Ziggo-klant zoek je in één keer door je tv-zenders en streamingdiensten en vind je razendsnel wat jij wilt zien. Standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Rij de Volvo EX40 met het flexibele autoabonnement. Een vast maandbedrag en slechts 3 maanden opzegtermijn. Kijk op volvocars.nl/abonnement. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Bij Telecombinatie geven we persoonlijk advies met de beste deals. Zoals een superscherpe sim-only van Odido vanaf €11,50 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Telecombinatie. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Telecombinatie, ook voor ondernemers. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Reizen maakt je leven rijker. Oh mama,